wygraj 200 tysięcy złotych, hybrydowe BMW lub nagrody natychmiastowe. Loteria Allegro Smart trwa tylko do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na gdańskich nekropoliach tłumy i to mimo ostrzeżeń o silnym wietrze i apeli, żeby przełożyć wizyty na kolejne dni weekendu. Dużo osób także w Warszawie, za chwilę zajrzymy na Stary Powązki. Na kosmodromie Bajkonur w Kazachstanie zatrzymano Francuza i Niemca. Mimo silnego wiatru i apeli o przełożenie wizyt na cmentarzach na sobotę i niedzielę, mieszkańcy tłumnie pojawili się dzisiaj na gdańskich nekropoliach. To wpływa na sytuację na drogach w pobliżu cmentarzy. Szczegóły zna Tomasz Sosnowski. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem i zagrożeniem na cmentarzach spowodowało, że część osób mogło zrezygnować dziś z odwiedzin grobów bliskich, ale jednak ruch wokół gdańskich cmentarzy jest spory. Ciasno jest w pobliżu największej gdańskiej nekropolii, cmentarza Łostowickiego, gdzie kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, zarówno wyjeżdżając z cmentarnego parkingu, jak i dalej, gdy już dotrą do ulicy Armii Krajowej prowadzącej do trójmiejskiej obwodnicy. Nie ma zatokorków w drodze do głównego miasta. Zatory są na Potokowej od południa obiegającej cmentarz Srebrzysko. W zator wpadną wyjeżdżający z nekropolii w kierunku Wrzeszcza. Sporo ograniczeń drogowych wprowadzono w pobliżu cmentarza Oliwskiego, gdzie z bardzo powolną jazdą trzeba liczyć się przede wszystkim na ulicy Opackiej. Nieco większy niż w dni powszednie jest ruch koło cmentarza Garnizonowego, ale tu niewielkie korki są tylko na dojeździe do nekropolii. Tomasz Sosnowski, Polskie Radio. A w związku z alertami o silnym wietrze na gdańskich cmentarzach odwołano dzisiaj doroczną kwestę. Wolontariusze z puszkami mają pojawić się jutro i w niedzielę. To wyjątkowy czas, pełen zadumy i refleksji, mocno zakorzeniony w naszej tradycji, mówili z kolei odwiedzający Stare Powązki w Warszawie, z którymi rozmawiał Przemysław Lis. Czy odwiedzamy cmentarze w tych dniach dlatego, że każe nam tak kultura i tradycja, czy robimy to, bo każe nam tak coś w środku nas? Myślę, że kultura oraz to coś, co jest w nas, to, że chcemy odwiedzić, złożyć hołd i chwilę takiej zadumy, gdzie chcemy się również pomodlić za zmarłych. Jeżeli my jako osoby zapomnimy, wszyscy inni ludzie w naszym pokoleniu zapomną, to ta pamięć zginie. Mamy tu kilka grobów osobistych, ale jest to też taka forma spaceru, właśnie zapamiętania innych, szczególnie kiedy jest taka ładna pogoda. Mamy taką potrzebę. Rodzice nam pokazują te miejsca i jeżdżą tam z nami i potem jakby przejmują to po nich, żeby jakoś uczcić ich pamięć. Na Starych Powązkach cały czas panuje bardzo duży ruch. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i zachęca, by w czasie podróży na cmentarze korzystać z transportu publicznego, co pozwoli oszczędzić nam nerwy i czas. Kościół katolicki przypomina dzisiaj o świętości i zapewnia, że Dzień Wszystkich Świętych jest dniem radosnym. To, jak mówią duchowni, wspomnienie tych, którzy osiągnęli zbawienie. Przemysław Goławski. 1 listopada ukazywana jest radość z obietnicy raju, jaką mają wszyscy chrześcijanie. Jak mówi ksiądz dr Grzegorz Kurb, pallotyn, świętość nie jest tylko celem chrześcijańskiego życia. Ubierając to słowa Gustawa Malera, świętość to przekazywanie ognia, a nie czczenie popiołów. Świętość i inspirowanie się świętymi to jest patrzenie, jak Pan Bóg dotknął ich serca. Jak naucza Kościół, nie jest znana liczba wszystkich świętych. To nie tylko ci oficjalnie ogłoszeni świętymi w aktach beatyfikacji i kanonizacji, ale także ci, których życie było po prostu święte. Wyjaśnia ksiądz profesor Józef Naumowicz, badacz pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jeżeli modlimy się dzisiaj, jutro, odwiedzając cmentarze za nich, wierzymy, że oni są u Boga, w domu Ojca, że są zbawieni, a każdy zbawiony to jest święty. 2 listopada, w Dzień Zaduszny, wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Przemysław Goławski, Polskie Radio. W Kazachstanie na kosmodromie Bajkonur zatrzymano Francuza i Niemca, którzy nielegalnie weszli na terytorium obiektu. To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich miesiącach. Reuters informuje, że po przesłuchaniu 21-letni Francuz i 26-letni Niemiec zostali zwolnieni. Niezależny kanał na Telegramie twierdzi natomiast, że obaj Europejczycy, którzy próbowali fotografować rakietę nośną Energia, zostali zatrzymani i oczekują na rozprawę sądową. Podobne wydarzenia miały miejsce w lipcu, gdy dwóch Holendrów i jeden Belg przedostali się do kompleksu montażowego kosmodromu. Zostali zauważeni i zatrzymani przez funkcjonariuszy policji, którzy patrolowali teren obiektu. Założony w 1955 roku kosmodrom Bajkonur, położony w środkowej części Kazachstanu, jest najstarszym i największym tego typu obiektem na świecie. Jest własnością Kazachstanu, jednak Rosja dzierżawi terytorium ze względu na swój program kosmiczny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. W polskim kajakarstwie spore zmiany. Z kadrą polskich kajakarek rozstał się Tomasz Kryk, który był jej trenerem przez ostatnich 16 lat. Taką informację przekazał profil Canoe World, a telewizja TVP Sport to potwierdziła. Przez te wszystkie lata Tomasz Kryk doprowadził polskie osady do zdobycia 5 medali olimpijskich. Robert Lewandowski wyróżniony. Polski napastnik został wybrany piłkarzem października w lidze hiszpańskiej i słusznie, bo w ostatnim czasie tych goli strzela naprawdę sporo. Polak prowadzi w klasyfikacji strzelców La Ligi, w tabeli prowadzi też Barcelona, która w październiku nie przegrała ani jednego meczu. A w Anglii ogłoszenie nowego trenera Manchesteru United. Został nim oficjalnie Ruben Amorim. Zastąpił on zwolnionego w poniedziałek Holendra Erika ten Haga, ale pracę ma rozpocząć dopiero 11 listopada. W Tomaszowie Mazowieckim niespodzianka. Nie Karolina Bosiek ani Angelika Wójcik, tylko Katarzyna Jabrzyk została mistrzynią Polski na dystansie 1000 metrów w łyżwiarstwie szybkim. 23-letnia Jabrzyk nie ukrywała zadowolenia z faktu, że powoli zaczyna dorównywać swoim koleżankom. Cieszę się, że z każdym rokiem ta rywalizacja między nami, dziewczynami w Polsce, jest na wyższym poziomie. Od początku z trenerem mieliśmy plan, żeby zawalczyć o kwalifikacje na 1000 metrów i 1500 przede wszystkim. Postawiliśmy wszystko, żeby dzisiaj zwyciężyć, jeżeli chodzi o tą pierwszą czwórkę. Jednak samo zwycięstwo Mistrzostwa Polski to jest tak naprawdę wypadkowa tego, jaką pracę zrobiliśmy na ten weekend. A pracy będzie jeszcze więcej, bo to dopiero początek sezonu. W rywalizacji panów Damian Żurek obronił złoto na 1000 metrów, a ze startu wspólnego najlepsi byli Livia Kubin i Szymon Palka. Mistrzostwa Polski na dystansach potrwają do niedzieli. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Tej nocy przelotne opady deszczu najpierw na północy, a później będą przechodziły na południe. W najchłodniejszym momencie nocy na termometrach od 2 stopni na krańcach północnych Suwalszczyzny, przez około 6 w centrum do 9 na południu. Teraz na termometrach przeważnie w okolicach 8-10 stopni. Autopromocja. Ludowe pieśni o odchodzeniu. Przejmujące pożegnania, od lat śpiewane na południowym wschodzie kraju. Zinterpretowane przez czołówkę polskich artystów na płycie Rzeczy Ostatnie, tria Polskie Znaki. Muzyka z tego albumu zabrzmiała ostatnio w Trójce. Gdy się już stąd wynoszę do kraju wiecznego. Polskie Znaki i Rzeczy Ostatnie na koncercie w Trójce. W sobotę tuż po 21. Zaprasza Michał Grabkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze Pepsi i Pepsi Zero Cukru 1,5 litra 4,99 za sztukę przy zakupie 4-paku. Oferta ważna do 2 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,66 za 4-pak. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już prawie 10 minut po godzinie 19. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, ze mną Katarzyna First-Wojtkowska. Do 23.00 będziemy z Państwem, a to jest audycja wyjątkowa, ponieważ normalnie o tej porze na antenie Trójki pojawiłaby się lista przebojów. Pierwsza Trójka, ona powróci w przyszłym tygodniu. Dziś natomiast mała zmiana ze względu na święto, po pierwsze, po drugie na premierę dzisiejszą, którą świętujemy na antenie Trójki. Premierę nowej płyty, 14 już płyty w dorobku grupy The Cure. Wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mieliśmy okazję posłuchać jej przedpremierowo, a dziś po fragmentach, to znaczy w całości oczywiście, ale w każdej godzinie po kilka fragmentów Państwu z tej płyty zaproponujemy, ale także inne utwory się zmieszczą. Będziemy wspominać wczorajszy odsłuch, będziemy rozmawiać z Państwem na temat wrażeń w związku z płytą, no i oczywiście będziemy rozmawiać o tym, co The Cure znaczą w kontekście popkulturowym, muzycznym i tak dalej. Myślę, że dużo tematów się przewinie. Dołączą do mnie Ania Lalka i Jacek Chawryluk, to już po 20, a teraz zaczniemy od miejsca pierwszego z ubiegłego tygodnia, bo tak się złożyło, że to akurat The Cure i pierwszy singiel, który płytę Songs of a Lost World zapowiada. Oh! Tak rozpoczyna się płyta Songs of a Lost World grupy The Cure. To jest utwór Alone, który był również pierwszym singlem. Ale dziś, tak jak wspominałem, nie tylko ta ostatnia płyta, ale także pierwsza, druga, trzecia i wszystkie inne będziemy przemykać przez dyskografię The Cure. Myślę, że całą zdołamy gdzieś tam Państwu przybliżyć w fragmentach krótkich wprawdzie, bo oczywiście 4 godziny to nawet nie jest promil tego, co stworzyli przez te 40 już ponad lat, no ale fragmenty każdego albumu myślę, że zdążymy zmieścić. Będziemy także emitować nagrania, które wczoraj udało nam się popełnić wspólnie z Państwem. Państwo wypowiadali się na temat tego, jakie emocje towarzyszyły Państwu przed i po przedpremierowym odsłuchu tej płyty, płyty Songs of Lost World. Do tego za chwilę przejdziemy i mam nadzieję, że będą Państwo również do nas się odzywać teraz już, znając tę płytę, która oficjalną premierę ma dziś. maciej.jankowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy, z którego będzie można przez te najbliższe już niespełna 4 godziny korzystać. To teraz sięgniemy po płytę numer 1 i z niej wyciągniemy Fire in Cairo. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak to brzmiało na samym początku. Rok 79 i 80, kolejno Fire in Cairo z płyty Three Imaginary Boys, później 17 Seconds i z tej płyty, płyty numer 2 z roku 80, nagranie Play for Today. Nie będziemy silić się na chronologię dziś wprawdzie, ale będę próbował przemycać Państwu te utwory w miarę chronologicznie. Będziemy przemykać przez każdą płytę w każdej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę, do 23 rozmawiamy o grupie The Cure, to w związku z dzisiejszą premierą płyty 14, Songs of a Lost World. 16 lat minęło od poprzedniego albumu, który również dziś we fragmentach czy fragmencie jednym się pojawi, 413 Dream. O tej płycie mowa, ona na półki sklepowe trafiła w roku 2008, ale będziemy też wspominać koncerty. Koncert w 2022 roku w Łodzi, wcześniej w 2016 i liczne koncerty, które odbywały się wcześniej. Wiem, że jest wśród Państwa mnóstwo osób, które bywają na koncertach dużo częściej nawet niż my na pewno. Jest taka jedna postać, którą miałem okazję jakiś czas temu poznać, która na kilkudziesięciu koncertach The Cure była. Może ktoś taki nas słucha? Proszę pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. Już za chwilę przejdziemy do Państwa wrażeń, czy też w zasadzie oczekiwań względem płyty najświeższej, którymi Państwo się z nami podzielili wczoraj przed premierowym odsłuchem płyty Songs of a Lost World. To teraz The Birdman Girl. I'll turn into the melting man. I'll The Birdman Girl to również powrót do przeszłości, do płyty The Top z 1984 roku. Trochę mniej na jej temat się mówiło niż na temat tych, które kilka lat wcześniej się ukazały, trzech pierwszych choćby, 79, 80, 81 rok, wtedy było głośno. The Top to płyta, wydaje mi się, cały czas dość niedoceniana, a znajdują się na niej naprawdę fenomenalne utwory, takie jak choćby ten. No i będziemy powracać do tej płyty również w drugiej, trzeciej i czwartej godzinie również naszego dzisiejszego spotkania, a teraz chcielibyśmy posłuchać wspólnie z Państwem tego, co Państwo właśnie mieli do powiedzenia przed przedpremierowym odsłuchem wczorajszym, który miał miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Słuchaliśmy tej płyty w całości, płyty Songs of a Lost World, która ukazała się oficjalnie dziś. Jak poznaliśmy się 30 parę lat temu, ja byłem wiernym fanem Depeche Mode, natomiast żona od samego początku przejawiała skłonności Cure'owe, no i mnie przeciągnęła na tę stronę mocy i tak już zostało. Jesteśmy wyznawcami The Cure, można tak powiedzieć. To dzisiejsze wydarzenie traktujemy też po trochu emocjonalnie, bo tutaj mam na uwadze świętej pamięci mojego szwagra, który był ostatni raz z nami w Łodzi na koncercie. W 2016 roku niestety już na kolejne wydarzenia, łącznie z tym ostatnim koncertem w Polsce w 2022 roku, jak i dzisiejszym wydarzeniem niestety nie dane mu było. Jesteśmy z nim dla niego i dla siebie przede wszystkim. The Cure zawsze było z nami. W zasadzie lubimy różną muzykę, ale oni są na pierwszym miejscu zawsze. Dużo historii tego typu również na płycie Songs of Lost World można znaleźć, bo tam i o utracie osoby bliskiej Robert Smith utwór napisał. Dziś będziemy jeszcze o tym rozmawiać na pewno. A z Państwem wczoraj rozmawiała Ania Lalka, która pojawi się po godzinie 20 wspólnie z Jackiem Hawrylukiem i będziemy rozkładać na czynniki pierwsze najróżniejsze utwory i rozmawiać o tym, co grupa The Cure znaczy, bo od wielu, wielu dekad są z nami, a to jest fragment z płyty Songs of a Lost World. Fragment drugi. And nothing is forever. Thank you. długie, monumentalne wstępy i zakończenia to jest niewątpliwie znak rozpoznawczy tej płyty. Bardzo charakterystyczne są to elementy, które towarzyszą każdemu utworowi. Songs of a Lost World to nowa płyta The Cure, która ukazała się oficjalnie dziś. And Nothing Is Forever to jest fragment, którego słuchaliśmy przed momentem i to jest też nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy wczoraj z Państwem, o utracie bliskiej osoby. Tutaj też ten temat się pojawia. Promise you'll be with me in the end. Say we'll be together with no regret for however far away. Tak śpiewa Robert Smith na samym początku, dając sygnał, że niewątpliwie jest to historia osobista i tych osobistych historii jest na tej płycie naprawdę, naprawdę sporo. Bardzo dziękuję za wiadomości, które Państwo wysyłają. Przypominam, maciej.jankowski@polskieradio.pl. To jest adres mailowy, z którego można korzystać, a ja za chwilę trochę poczytam, bo czemu nie? Like This to kolejna propozycja z bardzo bogatej dyskografii The Cure, przez którą dziś będziemy wspólnie przechodzić. The Head on the Door to jest ta płyta, z której to nagranie wyciągnęliśmy, rok 85. Obiecywałem, że poczytam i tak też się stanie. Piszą do nas Państwo mailowo, między innymi pan Tadeusz, który oświadcza, że jest po 60, jego syn przed 40 i wspólnie, ale oddzielnie przez internet słuchają audycji dzisiejszej, kuracji naszej w Trójce. Są w Austrii, no i zawsze jak koncerty się wydarzają w okolicach, no to chodzą obowiązkowo w Wiedniu i w innych miejscach. Znów są wielkimi fanami Trójki, o czym też zechcieli nam powiedzieć. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość, no i dziękujemy za udział w naszej audycji. Mam nadzieję, że będą Państwo pisać dziś do 23. Jest jeszcze sygnał z Brighton. Pani Karolina pisze, że wprawdzie początek audycji dopiero, ale kuracja działa. Bardzo się cieszymy. To sięgamy teraz po coś odwrotnego do kuracji w zasadzie, jeżeli chodzi o tytuł, bo to Torture. I The Cure oczywiście ponownie. To oczywiście fragment kolejnej chronologicznie, w miarę chronologicznie idąc z płyty Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. A to pierwsza godzina naszej kuracji dzisiejszej, która potrwa do 23. Już za kilka chwil, bo po 20 dołączą do nas Ania Lalka i Jacek Hawryluk, z którymi będziemy rozmawiać o tym, co na nowej płycie się ukazało, a jest tego sporo do rozpakowania, jak to mówią anglosasi, ale będziemy też powracać do utworów sprzed lat, tak jak i w pierwszej godzinie. A teraz pozwolę sobie sięgnąć po mój osobiście ulubiony utwór, chyba ze wszystkich, jakie zostały opublikowane na przestrzeni lat. Oczywiście chodzi o The Cure i tym razem płytę Disintegration. Tutaj do pięknego roku 89 się przenosimy, a to są modły o deszcz, czyli Prayers for Rain. wspaniale było móc wczoraj spotkać się ze wszystkimi słuchaczami, którzy wspólnie z nami chcieli wysłuchać od początku do końca płyty Songs of a Lost World grupy The Cure, bo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej słuchaliśmy wczoraj tej płyty przedpremierowo i pytaliśmy Państwa o to, czego się Państwo po tej płycie spodziewają. No właśnie, szczerze powiedziawszy, nie mam jakichś specjalnych oczekiwań, ponieważ też no, jestem z takiego pokolenia, że troszeczkę mnie to omija. Omija wcześniejsza twórczość i jestem tutaj z ciekawości i eksploruję po prostu nowe horyzonty. Także było dużo historii bardzo przejmujących, związanych z fanowskimi historiami także sprzed lat, ale były też osoby ciekawe tego, co na nowej płycie The Cure się znajduje, mimo że tych wcześniejszych płyt nie słuchali aż tak intensywnie. Wracamy za chwilę do naszej kuracji po 20.